wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Synoptycy ostrzegają przed falą upałów, która nadciągnie dziś do Polski. Jest śledztwo prokuratury po zawiadomieniu dotyczącym działań podkomisji Antoniego Macierewicza. Do końca czerwca nowa podstawa programowa z listą lektur bez Rymkiewicza i Dukaja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada upał w Polsce. Ostrzeżenia obowiązują od godzin popołudniowych na Śląsku, w Małopolsce, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. IMGW ostrzega też przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydał dla województw świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego, a także dla południowej części Mazowsza i województwa łódzkiego. Na północy ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Prokuratura podjęła śledztwo po zawiadomieniu dotyczącym działań podkomisji Antoniego Macierewicza. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, który wskazał, że zawiadomienie dotyczy niszczenia dowodów oraz niszczenia wroku Tupolewa. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia polityk zaznaczył, że zespół badający działania podkomisji smoleńskiej wykrył wiele naruszeń prawa. Doszło do naruszeń wielu przepisów prawa, zarówno jeżeli chodzi o kwestię powołania komisji, jak i rzetelności działania tej komisji, jak i tego wszystkiego, co komisja robiła w kwestiach finansowych. I będzie sporządzony raport, który będzie przedstawiony opinii publicznej. Potrzebujemy kilka dodatkowych tygodni, ale ze względu na materiały, które ciągle wpływają. W grudniu Ministerstwo Obrony podjęło decyzję o likwidacji podkomisji smoleńskiej, której przewodniczącym był Antoni Macierewicz. Z kolei w styczniu powołano zespół do spraw wyjaśnienia działań tej podkomisji. Pracami zespołu kieruje pułkownik Leszek Błach, a celem jest przeprowadzenie audytu finansowego oraz ocenę zasadności powołania podkomisji. Do końca czerwca opublikowana zostanie podstawa programowa z listą lektur, powiedziała w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że Chłopi i Potop pozostaną na liście, ale czytani będą we fragmentach. Z listy znikną natomiast dzieła Jarosława Rymkiewicza i Jacka Dukaja. Zapytana o szkolną listę lektur, Nowacka zaznaczyła, że jest jeszcze w pracy rządowej. Z mojej strony ten temat jest absolutnie zamknięty do końca czerwca. Obstawiam, że to będzie 29. Ten dokument wróci do ministerstwa, będzie opublikowany, powiedziała. Dodała, że resort przygotował obiecaną redukcję podstaw programowych. Mark Rutte, odchodzący premier Holandii, coraz bliżej stanowiska sekretarza generalnego NATO. Wczoraj rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który blokuje jego kandydaturę. Do spotkania doszło na marginesie unijnego szczytu w Brukseli. Rutte potwierdził ofertę złożoną władzą w Budapeszcie przez obecnego szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o wyłączenie Węgier z działań NATO dotyczących Ukrainy, czy to dozbrajania, czy szkolenia ukraińskich żołnierzy. Ostrożnie optymistyczny jestem po rozmowie z Wiktorem. Teraz wszystko spiszę i wyślę list. Mówił w nocy dziennikarzom Mark Rutte. Viktor Orban blokował kandydaturę Holendra za jego krytyczne wypowiedzi z ostatnich lat dotyczące łamania praworządności na Węgrzech. Rozmawialiśmy o przyszłości, nie domagał się przeprosin. Ruttego na stanowisko sekretarza generalnego NATO poparły już niemal wszystkie kraje sojuszu, w tym te największe: USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Ale w tej sprawie wymagana jest jednomyślność. Oprócz Węgier, które otwarcie sprzeciwiały się tej kandydaturze, są jeszcze Słowacja i Rumunia, które były jej niechętne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraińskie dalekosiężne drony atakowały obiekty infrastruktury w głębi Federacji Rosyjskiej. Uderzyły w składy paliw. Rosjanie także atakowali swoimi bezzałogowcami Ukrainę. Bezskutecznie ukraińska obrona niszczyła wszystkie wrogie maszyny. W nocy eksplozje słychać było m.in. w Charkowie. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, udało się strącić wszystkie z 10 dronów Szahid, którymi Rosjanie atakowali Ukrainę. Jak wynika z doniesień rosyjskich władz, w obwodzie rostowskim w wyniku ataku ukraińskich dronów zapaliły się magazyny paliwa. Płonie 5000 metrów sześciennych produktów ropy naftowej. Ukraińskie dalekosiężne bezzałogowce coraz częściej atakują obiekty w głębi Rosji. Celują w rafinerie i składy paliw, a także w obiekty wojskowe. W zeszłym tygodniu 70 dronów wypuszczonych z Ukrainy zaatakowało lotnisko wojskowe Morozowsk w obwodzie rostowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

things I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces when I'm out walking like every day it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees just to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. I teraz się przyznam, że od momentu premiery słucham tego utworu właściwie na okrągło. Lola Young i Messi na trójkowej antenie. No i to jest przy okazji utwór, który można wesprzeć głosując na niego na naszej liście przebojów, do czego bardzo zachęcam. Na zegarze 13 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabasz i tak też będzie do godziny 12, ale pojawią się także goście. Za moment na przykład nasze studio odwiedzi Kamil Piwot, którego Kamkar czy Drewkam pewnie dobrze jest znany trójkowym słuchaczom. Posłuchamy także absolwentów krakowskich szkół średnich, którzy zbudowali, uwaga, latającą platformę wiertniczą, połączoną z laboratorium. Tacy to inspirujący ludzie chodzą po tym świecie. Na razie jednak muzyka, Cartoons i Grace. Trust. Can we get back to seeing about life?

właśnie na klipie. Mhm. Tak się zastanawiam, bo ty, twoja pierwsza płyta była też takim albumem koncepcyjnym, właściwie opowiadającym o ojcostwie, więc tutaj no wiadomo, dlaczego taki album stworzyłeś, bo jesteś ojcem. A dlaczego akurat pomysł padł na taką płytę stworzoną właśnie z utworów opowiadających o zawodach? Wiesz co, ten pomysł, to nie jest tak, że ja sobie go wymyśliłem i potem zaczynałem pracę nad utworami. To jest tak, że przez długi czas wymyślałem sobie różne kawałki, one trafiały do notatnika i w pewnym momencie coś zaskakuje. I w pewnym momencie myślisz sobie, okej, jest pewien wspólny mianownik. Czasami te kawałki trzeba było ponaciągać. Kamkar prawdopodobnie, gdyby nie pomysł na płytę, to byłby utworem po prostu o mechanikach, tak? Każdy z tych utworów, może nie każdy, ale na większość z tych utworów można spojrzeć tak, że jest jakiś taki szerszy plan i opis mojej relacji z czymś, a dopiero pomysł jest na biznes. Prawdopodobnie, gdybym w jakimś momencie nie wpadł na to, żeby to zamknąć w albumie koncepcyjnym, to być może byłyby to luźne kawałki z dwiema zwrotkami na temat danego biznesu, już bez tego mojego sznytu. Więc pomysł w pewnym momencie skapnąłem się, że zaraz, to da się zrobić, w tym spojrzeć na to pod tym kątem. Ten kawałek o warzywniakach też dałoby się jakoś podpiąć do poprzednich. Tu coś, tam coś i w pewnym momencie to jest klik. Myślisz sobie, mam pomysł na album. Mhm. Większość tych utworów to jednak właśnie w tytułach pojawia się czy kamrap, czy kamkar, coś takiego się dzieje, a Masło Plastr jest dla mnie jakimś takim zupełnie absurdalnym trochę konceptem. O co chodzi w ogóle z tym utworem? Dlaczego Masło Plastr i czy to jest jakiś innowacyjny pomysł, który ci się kiedyś w głowie urodził? Tutaj geneza jest mało romantyczna. My któregoś razu z Michałem Urbkiem, który zrobił wszystkie bity na tym albumie, wracaliśmy z któregoś koncertu i nawet nie pamięta, w jakim kontekście on coś rzucił na temat Masła w Plastr. Ja wtedy pomyślałem, to jest genialne. I to był kolejny z takich pomysłów, który trafił do koszyczka z utworami do zrobienia kiedyś. Tutaj w tym koszyczku wcześniej był już też pomysł na utwór o niepotrzebnych wynalazkach. To podobnie jak z konceptem na album. W pewnym momencie coś zaskakuje i łączysz pomysł na utwór o niepotrzebnych wynalazkach z wynalazkiem, który wydaje się, że może być potrzebny, czyli masło w plastrach i zaskakuje. Tam już tego kama na siłę oczywiście nie chciałem wstawiać, bo masło plastr, nazwa mówi wszystko. Tak, masło, którego nie trzeba skrobać, to jest dopiero wynalazek. No to posłuchajmy w takim razie, jak brzmi to w wykonaniu Kamila Piwota. Ej, wiesz co mi w głowie siedzi? Kiedy zamiast spać się kręcę znów, myślę, po co są worki na śmieci? O zapachu, nie wiem, bzu. Myślę, po co te naklejki? W aucie jedzie mały Franek, ta. Chciałem się z tobą zderzyć, ale masz naklejkę, to zmieniam zdanie. Czasem myślę o keczupie, bo go lubię, ale nie w saszetkach. Po co robią je tak malutkie, że mi na trzy frytki starcza jedna? Wiem, dziwna jazda. Tyle myśleć o zbędnych wynalazkach, ty, ale robią tyle tego dałataństwa, a wciąż nie ma masła w plastrach. Po co wam loty na Marsa? Na Marsa, na Marsa? Chcecie wybudować tam miasta? Tam miasta, tam miasta? To wymysły na maksa, jak pizza hawajska. Zamiast miasta w gwiazdach, nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach, ej. Producenci masła, nastał czas na masło w plastrach. Mam pomysł na nazwę i mogę pomóc wam z hasłem. Masłoplast i bułka z masłem to bułka z masłem. Co, reklama gotowa? A moja dola za ubranie tego w słowa? Stora, skoro masło to wasz towar, to na musicie grubo posmarować. Ej, a ja dzień za dniem mam spokojny sen, kiedy światło gaśnie, wiesz, moje życie jest jak dżem, wszystko idzie jak po maśle. Sama prawda, nie przesadzam, farta mam jak mało który. Cała banda ze mną siada i co? Oglądamy masko nury. Czemu wam o tym gadam? Bo to frajda, takie bzdury. Jak mi w życiu coś wypada, to i tak masłem do góry. Po co wam loty na Marsa? Na Marsa, na Marsa? Chcecie wybudować tam miasta? Tam miasta, tam miasta? To wymysły na maksa, jak pizza hawajska. Zamiast miasta w gwiazdach, nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach, ej. Producenci masła, nastał czas na masło w plastrach. Nastał czas na masło w plastrach, ale to też nie jest łatwe do wymówienia. Taki, wiesz, nowy wynalazek możesz opatentować. Czy słyszałaś już o takich przypadkach? Ludzie zgłaszają, że są już podobne klimaty. Są też takie urządzenia do krojenia masła na plastry. Nie jest to chyba najbardziej odkrywcza rzecz. Natomiast jeżeli ktoś chciałby pod tą nazwą coś, no to... A zgłaszały się do ciebie jakieś firmy, żeby, no nie wiem, na przykład, żebyś wystąpił w reklamie ich? Nie, a inaczej, tak. Jedna firma zgłosiła się, która chciała zrobić szampon związany jakoś z kanwłosem. Tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to tłumaczę, że jest taki utwór Kanwłos, który opowiada o łysieniu i że ja zrobię własny szampon. Szkoda, że nie dożył tego Samson i on jest przeciw łysieniu. I ja uznałem, że ten pomysł jest tak na maksa abstrakcyjny z tym szamponem, że tam... Żart polega na tym, że nie da się zrobić takiego szamponu tak dobrego, więc wypuszczanie czegoś pod tą nazwą nawiązującego właśnie do klipu, do utworu, to byłoby po prostu niefajne i jakieś tam tanie odcinanie kuponów. Dobrze, to muszę zapytać ci jeszcze o warstwę muzyczną, no bo tutaj jak słuchamy, zresztą przed chwilą mieliśmy dowód na to i muzycznie to jest bardzo ciekawe też brzmienie, energiczne bardzo w wielu przypadkach. Za te bity odpowiada Urb. Jak wasza współpraca w ogóle się układała? Bo wy od dawna ze sobą coś tworzycie, znacie się muzycznie? Tak. Z Michałem znam się, jak ostatnio myślałem o tym, trzeciego albo drugiego roku studiów, albo no może nawet od pierwszego, kiedy na antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim pisałem pracę o podziemiu hip-hopowym i wtedy zgłaszałem się do kilku producentów i wtedy nawiązałem kontakt z Michałem, więc to będzie 2005 albo 4. Nieważne. Ważne jest to, że znamy się z Michałem. Praca nad tą płytą wyglądała trochę inaczej niż nad poprzednią. Wtedy Michał mieszkał w Warszawie i mieliśmy więcej czasu, żeby się spotykać i robić wspólnie. Teraz w większości była to praca korespondencyjna. Z reguły to wyglądało tak, że ja sobie po prostu pisałem teksty albo wiedziałem mniej więcej, jakiego bitu oczekuję i dostawałem paczkę bitów od Michała i mówiłem, może coś takiego, może bardziej w tym kierunku, to za szybkie, to za wolne, a ten jest idealny, to biorę. To proszę zaklepać i nie dawać nikomu innemu. I tak to wyglądało. A myślałeś kiedyś, żeby jakichś gości zaprosić do siebie na płytę, czy to raczej zupełnie poza też całą tą koncepcją? Tutaj problemem była ta koncepcja. Uznałem, że to jest już tak bardzo mój lot, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł się tutaj w miarę bezboleśnie wkleić. To nie jest tak, że nie jestem zamknięty, ale tutaj też kwestię, rolę odegrał czas. Nie chciałem wydłużać procesu nagrywania. To po pierwsze. A po drugie, też jestem zdania, że chciałbym, jeżeli będę z kimś nagrywał, to mieć jakąś relację, nawiązać, nie po prostu wysłać komuś kawałki i słuchaj, dogra się, nie znamy się, ale chciałbym, żebyś się dograł. To raczej nie wchodziło w grę. Tato Hemingway 2017, to było trochę dawno, nie wszyscy mogli mnie pamiętać. Myślę, że w przyszłości na pewno pojawią się kawałki z innymi artystami, z innymi raperami, z innymi wykonawcami. Teraz nie było na to przestrzeni z jednej strony czasowej, z drugiej strony też ja się nie czułem na tyle pewnie na takiej pozycji, żeby móc zapraszać ludzi na swój projekt, o którym nie do końca coś wiadomo i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, też zahaczyło się ten czas, 2017 rok, płyta Tato Hemingway i teraz 2024 rok, no to jest kupa czasu. Co się stało, że tyle czasu czekałeś z nową płytą? Wiele tematów się nałożyło. Z jednej strony moja jakaś tendencja do prokrastynacji, z drugiej w 2020 roku wybuchła pandemia, która pozamykała nas wszystkich w domach, w moim przypadku z rodziną, z trojgiem dzieci, co trochę zupełnie dezorganizuje jakiekolwiek procesy, nazwijmy to kreatywne i twórcze, są wtedy utrudnione. A to był akurat czas, kiedy już czułem, że chyba mogę zacząć się zbierać za coś nowego. 2020, trochę czasu musiało minąć, żebym sobie to poukładał. Potem jeszcze były problemy związane, nazwijmy to sprzętowe. Michał, producent, miał jakieś tam przejścia ze swoimi maszynami do robienia bitów i to każdy z takich drobnych klocków wydłużał cały proces o pół roku, o rok, o pół roku, o rok i tak to się poskładało. Ja tę płytę tekstową miałem gotową pod koniec 2021 roku. Więc trochę leżakowało. Trochę leżakowało to wszystko, potem studio, nagranie, mix, master,

way to go. Spending all of my damn time, leaving all the weight behind. Don't Save Me i grupa Haim w programie trzecim. Przed chwilą w trójkowym studiu o swojej płycie opowiadał Kamil Piwot. No to inspirujących ludzi i historii ciąg dalszy. Młodzi absolwenci krakowskich szkół średnich zbudowali latającą platformę wiertniczą, połączoną z laboratorium do szybkiej diagnozy jakości gleby oraz rosnących w niej upraw. Wykorzystali do tego sztuczną inteligencję oraz zdjęcia satelitarne. O szczegółach aplikacji i projektu mówią młodzi programiści Michał Dubrowski oraz Jakub Kowal, a rozmawiała z nimi Joanna Gąska. Czego dotyczy aplikacja, którą stworzyliście, czego dotyczy ten projekt, nad którym pracujecie i który w przyszłości będziecie chcieli komercjalizować, ale na razie pracujecie nad tym naukowo? Stworzyliśmy system, który w swojej strukturze zawiera tak naprawdę platformę do zarządzania gospodarstwem, jak również platformę do zarządzania planami nawozowymi. Zadaniem całego naszego systemu jest, aby na podstawie danych satelitarnych dowiedzieć się, czemu w konkretnych obszarach na polu uprawa była mniejsza. Następnie, kiedy już poznamy dane obszary, będziemy chcieli się dowiedzieć, skąd wynikała ta różnica. W tym celu zamierzamy posłać naszego drona. Urządzenie po wylądowaniu wkręci się w to pole w odpowiednich punktach, następnie wykona odpowiednie pomiary. Te pomiary wyślę następnie na naszą platformę, a na naszej platformie te dane zostaną zintegrowane z wcześnie wykonanymi pomiarami satelitarnymi i efektem końcowym będzie plan nawozowy, który jesteśmy w stanie zaoferować rolnikowi, aby rolnik w znaczący sposób mógł zmniejszyć wykorzystanie samych nawozów, jak również przy tym zwiększył efektywność swoich plonów. A powiedzcie, jak to wygląda teraz, zanim porozmawiamy o tym, w jaki sposób oszczędzać na nawozach i nie emitować ogromnej ilości dwutlenku węgla. Rolnicy dzielą się na dwie główne takie grupy. Pierwsza grupa bada swoje pola uprawne regularnie, prowadzi różne badania gleby. Druga tego nie robi ze względu na koszty, na może ich ograniczoną możliwość zrobienia w danym polu uprawnym. Dotychczasowe rozwiązania wyglądały tak, że rolnik musiał przyjechać na swoje pole, wziąć próbkę gleby z pola i następnie wysłać do laboratorium, gdzie badania tej próbki trwały od miesiąca do dwóch miesięcy. To znaczy, że rolnicy mieli dostęp do danych o swoim polu nie takie, jakie są w tym momencie, tylko takie, jakie były 2 miesiące temu. No w ciągu 2 miesięcy może się jednak... Tak, bardzo dużo zmienić. I to jest bardzo, bardzo duży problem dla rolników, który wpływa na za duże użycie niektórych nawozów, niektórych za mało, bardzo nieefektywne wykrycie właśnie anomalii w glebie. Nasze rozwiązanie pozwala na natychmiastową analizę tych wszystkich badań, dzięki czemu jesteśmy w stanie natychmiastowo reagować na różne, powiedzmy, rodzaju zmiany. Nasza latająca platforma wiertnicza i laboratorium pozwala dokładnie powiedzieć nam, dlaczego ten fragment, gdzie jest mniejsza efektywność roślin, ma mniejszą efektywność i dlaczego fragment pola, który ma większą, powiedzmy, urodzaj plonów, dlaczego tak właśnie jest. W jakim czasie analizowane są te próbki? Ile trzeba na to czekać? Normalnie próbki analizowane w laboratorium... To jest miesiąc, dwa miesiące. Miesiąc, dwa miesiące, można tak powiedzieć. A u was? A nasze rozwiązanie pozwala na natychmiastowe. 2 minuty, 5 minut, powiedzmy, i pole jest badane dokładnie całe. 75 miliardów dolarów rocznie rozpływa się w powietrzu, a to z powodu niewykorzystanych nawozów. 65% wszystkich nawozów nigdy nie jest wykorzystywana przez uprawy, ale spływa do rzek oraz innych ekosystemów. A co z kolei przyczynia się do emisji blisko 3 miliardów ton dwutlenku węgla. Dlaczego tak się dzieje? Pani tutaj mówi dokładnie o emisji, ile wynosi to w miliardach ton dwutlenku węgla, ale warto proste porównanie dać. Nawozy emitują łącznie więcej dwutlenku węgla do atmosfery niż przemysł lotnictwa i dostaw łącznie. Jest to niesamowita liczba, o której nikt nie myśli tak naprawdę. Nie jest to popularny temat. Znaczy chce pan powiedzieć, że rolnictwo emituje więcej dwutlenku węgla niż przemysł lotniczy? Tak, dokładnie tak. Jest to niesamowite, bo nie myśli się o tym na co dzień, a niepozorna rzecz jak rolnictwo wpływa bardzo znacząco na atmosferę. Czy z tej aplikacji można korzystać bezpłatnie? Bo rozumiem, że stworzyliście jako startup taką aplikację, po którą rolnicy mogliby sięgnąć, sprawdzić, czy im to w ogóle pasuje, czy im się to podoba. Tak, oferujemy darmową wersję naszej aplikacji, w której rolnik może dokładnie zobaczyć, przeanalizować tutaj dane satelitarne swojego pola uprawnego. A powiedzcie, jak to fizycznie wygląda ta platforma? Na ile to jest inwazyjne? Czy to powoduje chociażby minimalne szkody? Nasza platforma wiertnicza to jest bardzo duży dron o wymiarach, można powiedzieć, około 1,5 metra na 1,5 metra, który przylatuje na pola uprawne i ląduje, powiedzmy, na polu. Dzięki tym swoim nóżkom nie uszkadzają one uprawy. Następnie wkręca on wiertło, na końcu którego jest sonda. Wiertło to ma średnicę kilkunastu centymetrów. Po wkręceniu sonda analizuje za pomocą tutaj spektroskopu i wiązek światła dokładnie stan gleby. Później za pomocą sieci neuronowych analizujemy wyniki ze spektroskopu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostać bardzo dokładne wyniki gleby. Z młodymi programistami rozmawiała Joanna Gąska, a my życzymy powodzenia w kolejnych projektach. Na trójkowej antenie teraz R i Kelly Watch the Stars. Thank you.